wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 20 czerwca, jest 18. A zatem czas na serwis Trójki. Krzysztof Zyblewski. 50 miliardów euro chce przeznaczyć dla Ukrainy w najbliższych 4 latach Komisja Europejska. Rozpoczął się proces ponad 20 osób związanych ze środowiskiem pseudokibiców w Białymstoku. Węgierska policja zatrzymała Norwega, który planował atak terrorystyczny. Komisja Europejska zaproponowała przekazanie Ukrainie 50 miliardów euro do 2027 roku. Mają to być nisko oprocentowane pożyczki i bezzwrotne granty na pokrycie najpilniejszych potrzeb państwa, które toczy wojnę z rosyjskim najeźdźcą. Propozycja została ogłoszona w ramach rewizji wieloletniego unijnego budżetu. Pieniądze mają być przekazane m.in. na wypłatę emerytur i pensji, utrzymanie funkcjonowania szpitali czy szkół. Beata Płomecka. Utworzony ma być specjalny fundusz dla Ukrainy, poinformowała przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen. Ta rezerwa finansowa zapewni przede wszystkim Ukrainie przewidywalność. Powinna także zachęcić innych darczyńców do zwiększenia pomocy. Stworzenie specjalnego funduszu dla Ukrainy nie będzie jednak łatwe, bo nie wszystkie europejskie rządy są skore do wydawania kolejnych pieniędzy. Mamy świadomość, że państwa są dotknięte przez kryzys, ale uważamy, że nasze propozycje to absolutna konieczność. Pula 50 miliardów euro to mniej niż się spodziewano, bo mówiono wcześniej o 72 miliardach euro, po 18 miliardów na każdy rok, analogicznie do tegorocznego wsparcia, które, jak podkreśla Ukraina, nie wystarczy na pokrycie najpilniejszych potrzeb. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Kar od roku w zawieszeniu do 9 lat więzienia żąda prokurator dla ponad 20 osób związanych ze środowiskiem pseudokibiców piłkarskich w Białymstoku. Są oskarżeni m.in. o propagowanie faszyzmu, udział w bójkach czy czerpanie korzyści z prostytucji. Zdaniem śledczych działali w zorganizowanej grupie przestępczej. Akt oskarżenia obejmuje wydarzenia z lat 2009-2013. Oskarżeni nie przyznają się do winy. Jak przypominał prokurator Grzegorz Masłowski, 10 lat temu w Białymstoku doszło do serii ataków o podłożu ksenofobicznym. Były to ataki na obywateli Czeczenii, były to podpalania mieszkań. Oprócz tej działalności o charakterze ksenofobicznym, grupa zajmowała się również działalnością chuligańską, ustawkami. One miały na celu dać ujście agresji. Oskarżeni mają teraz od 27 do 45 lat. Obrońca jednego z nich, mecenas Jakub Sekmistrz, twierdzi, że nie ma dowodów na to, że jego klient popełnił te najpoważniejsze przestępstwa związane z rozbojem. Widać go natomiast na zdjęciach, gdzie wykonuje faszystowskie gesty, ale to błędy młodości, twierdzi mecenas. Pan nie jest ani faszystą, ani rasistą. Już dawno temu przeewoluował swoje zachowanie. I w jego osobie nie zostało nic z postawy osoby młodej i gniewnej, którą kiedyś jako nastolatek prezentował. Obrońca zapewnia też, że nie było w tej grupie hierarchii. Nigdy w związku z jakimś formalnym czy mniej formalnym ustanowieniem, że ja jestem w tej grupy szefem i ty masz się mnie słuchać. Oprócz kar więzienia prokurator żąda też w niektórych przypadkach grzywien, a w jednym 5-letniego zakazu stadionowego. Wyrok sąd ogłosi za 2 tygodnie. W sądzie była Marta Nazarko. Uroczysty apel z okazji Narodowego Dnia Powstań Śląskich odbył się przed pomnikiem powstańców śląskich w Katowicach. Wzięły w nim udział delegacje rządowe, a także władze wojewódzkie. Złożono kwiaty, odśpiewano hymn i rotę. Dziś mija dokładnie 100 lat od czasu, gdy oddziały generała Szeptyckiego wkroczyły do powiatu katowickiego. 3 zrywy powstańcze zdecydowanie przyczyniły się do tego, że duża część Górnego Śląska, głównie ta uprzemysłowiona, właśnie po 22 roku wróciła do Polski. Oddziały, baczność, na ramię, broń, prezentuj, broń. Narodowy Dzień Powstań Śląskich ustanowiono rok temu. Policja zatrzymała kierowcę autobusu, który był poszukiwany do odbycia kary więzienia. Zawód wykonywał bez prawa jazdy. 55-latek został zatrzymany przez grupę Speed za przekroczenie prędkości o 23 km, mówi Magda Zarębska z policji w Ciechanowie. Po sprawdzeniu w policyjnych bazach danych wyszło na jaw, że mieszkaniec powiatu legionowskiego poszukiwany był na podstawie nakazu doprowadzenia wydanego przez Sąd Rejonowy w Ciechanowie do odbycia kary 55 dni pozbawienia wolności. Ponadto okazało się, że nie posiada uprawnień do kierowania. Mężczyzna przewoził pasażerów w firmie wykonującej zarobkowy przewóz osób. Zatrzymany trafił do więzienia, a jego pracodawca będzie odpowiadał przed sądem. Węgierscy antyterroryści aresztowali w Budapeszcie Norwega, który groził zamachami terrorystycznymi w swoim kraju. Na filmach opublikowanych w internecie zapowiadał masakrę większą niż ta, której dokonał kilka lat temu Anders Breivik. Z Budapesztu Piotr Piętka. 45-letniego obywatela Norwegii oddział antyterrorystów aresztował w jego mieszkaniu w Budapeszcie. Na filmach umieszczanych w internecie groził on po norwesku i angielsku atakiem we własnym kraju. Zapowiadał, że może się on wydarzyć w samolocie, na lotnisku czy dworcu kolejowym. Powiedział, że chce zabić więcej ofiar niż Anders Breivik, który w 2011 roku zastrzelił 77 osób. Zatrzymany Norweg był obserwowany przez węgierską policję. Śledczy skontaktowali się w jego sprawie ze swoimi kolegami z Norwegii. Niedawno otrzymano informację z norweskiego wymiaru sprawiedliwości, że mężczyzna był w swoim kraju kilkukrotnie skazany za różne przestępstwa z użyciem przemocy i seksualne. Po tym natychmiast go aresztowano. Sąd zdecydował także o przekazaniu go pod obserwację psychiatryczną. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro szczególnie na wschodzie słonecznie, ale w ciągu dnia może się chmurzyć i padać. W pozostałych regionach deszcz, także burze z gradem, najwięcej opadów na południu. Wiatr południowy i zachodni słaby, umiarkowany w czasie burz porywisty. Susza w 14 województwach, a do Polski wciąż napływa gorące powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Dziś w 11 województwach temperatura przekroczyła 30 stopni Celsjusza, a jutro od 24 na wybrzeżu, 28 na Pomorzu Zachodnim, w pozostałych regionach do 32 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 18 w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Już za chwilę trójkowy komentarz dnia. Don't you wanna take her home? Blondie. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. No i 10 minut po godzinie 18 to czas na naszą popołudniową rozmowę. Rafał Tomański i nasz gość. Trójkowy komentarz dnia. Dobry wieczór Państwu, witamy w Trójkowym Komentarzu Dnia. Rafał Tomański przy mikrofonie, a ze mną zdalnie pan Jan Wójcik, redaktor Układu Sił. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór, dzień dobry Państwu. Będziemy rozmawiać o migrantach, o uchodźcach, o pakcie ich relokacji, ale to wszystko chciałbym na samym początku zrobić taką małą klamrę i wziąć w nawias naszą rzeczywistość, bo teoretycznie mówi się, że niczego by się nie zmieniało, jeżeli można by przeżyć życie jeszcze raz, wszystko podążyłoby tym samym nurtem, ale ewidentnie w sprawie uchodźców, migrantów do Unii Europejskiej przez lata ostatnie, co najmniej od 2015 roku, wiele rzeczy poszło nie tak. Pamiętamy to, co się działo właśnie 8 lat temu. Co by pan zrobił inaczej, jeżeli by pan mógł w tej kwestii, był decyzyjny na takim polu abstrakcji? Trudne pytanie, ale po pierwsze, część rzeczy z tych, które dzisiaj proponuje pakt migracyjny, to znaczy wzmocnienie, bo to nie wszystkie przepisy, o których dyskutujemy, są poddane krytyce, tak? Więc mówię, tutaj bym postawił na wzmocnienie granic, na wzmocnienie też inwigilacji, badania, sprawdzania, kto do nas przyjeżdża. Na pewno trzeba by było też wcześniej rozmawiać z państwami, które są pod presją imigracji, żeby pomóc im, pomagać tam na miejscu imigrantom, utrzymać ich w tamtych krajach, bo to jest i tańsze, i bezpieczniejsze dla nas. Więc to są rzeczy, które można by wtedy było wprowadzić. Te rzeczy też postulowaliśmy wtedy wraz z portalem Euroislam. I no, dzisiaj widzimy, że część stanowiska Unii Europejskiej przesunęła się w tą stronę, natomiast no, wszystko będzie zależało od tego, czy uda się nam znaleźć tak zwane trzecie kraje bezpieczne, gdzie będzie można tą masową imigrację kierować, jeżeli okaże się, że nie pozwalają na to prawa dotyczące ochrony międzynarodowej, żeby ci ludzie zostali tutaj. Pan mówi o zwiększaniu w sumie wydatków, no bo tego się nie da zrobić bez wydatków, ale wszelkich sił na ochronę granic. Rozumiem, że krajów europejskich, które miałyby się bronić przed napływem nielegalnym migrantów, ale czy ktoś na przestrzeni lat, pana zdaniem jako eksperta, który śledzi ten temat, rozmawia z samymi migrantami, dociera do nich tam, skąd oni ruszają? Bo oni chyba nie chcieliby się ruszać z domu, tak sądzę. To znaczy, no jakby nikt by nie chciał, gdyby nie musiał, to są też rozłąki, to są tragedie dla tych rodzin. Zresztą w Polsce też to samo część rodzin pewno przeżywała, kiedy matka lub ojciec wyjeżdżali do pracy do Niemiec, do Wielkiej Brytanii, a część rodziny zostawała w Polsce, tak? To nie są jakby nam obce historie. Natomiast rzeczywiście powinniśmy też zająć się tak zwanym tym początkiem tego całego łańcucha migracyjnego, to znaczy rozmową z tymi ludźmi. Rozmową nie przez ogłoszenia w mediach państwowych, które bywają niewiarygodne, tylko rozmową tak naprawdę przez nieformalne kanały. Jak to tak naprawdę wygląda? I takie rzeczy już się pojawiają nie za sprawą naszą, ale za sprawą na przykład z własnej inicjatywy imigrantów z Pakistanu, którzy nawet dotarli do Europy. Zobaczyli, że tutaj nie znaleźli szczęścia i wrócili. Teraz ostrzegają przed niebezpieczną podróżą, tworząc kanały YouTube, tak, w internecie pakistańskim, gdzie można po prostu dowiedzieć się od nich, że ta podróż jest niebezpieczna. Niekoniecznie obietnica tych zielonych łąk w Europie jest spełniona. Wspomniał pan o konsultowaniu z ludźmi. Czy w takim razie ten pomysł Prawa i Sprawiedliwości o referendum w sprawie relokacji migrantów jest trafiony i potrzebny? Czy pomysł referendum? Mi się wydaje, że on w tej chwili tak nie przeniesie żadnych efektów dotyczących prawnych, tak? Ponieważ ta procedura jest podejmowana, już decyzja praktycznie została podjęta, będą jeszcze negocjacje, jeszcze by wrócić do Rady Unii Europejskiej, ale tak naprawdę to referendum nie ma prawnej mocy wiążącej. Po drugie, moim zdaniem, i to jest problem tego referendum, że my nie skupiamy się na większych zagrożeniach dla nas, dlatego że jeżeli mówimy o relokacji, w tej chwili mowa o około 1800 osobach relokowanych do Polski miałoby być lub możemy za to zapłacić, bo to jest do wyboru. Tutaj nie ma przymusu co do preferowanej metody solidarności. Natomiast jak słyszymy, że do kwietnia około kilku tysięcy, 8 tysięcy osób przeszło granicę polsko-niemiecką, to w myśl nowego paktu, jeżeli on wejdzie w życie, będzie Niemcom łatwiej ich zawrócić do Polski. I to będą większe ilości. I my o tym w ogóle nie dyskutujemy, ponieważ została uproszczona procedura zawracania imigrantów i przyspieszony czas na realizowanie tych decyzji powrotu do kraju pierwszego wejścia. A na trasie Białoruś-Niemcy to jesteśmy albo my, albo Litwa. To jeszcze pomijając wszelkie procedury i to, jakby to prawnie wyglądało i co by było wiążące albo nie, jak wygląda samo zagrożenie wpuszczania liczby migrantów z innych kultur do zupełnie innego środowiska jak nasze? To na zakończenie naszej rozmowy poproszę. No to mamy kilka rzeczy, o których możemy tutaj mówić. Pierwsza rzecz to jest to takie najbardziej widoczne i bezpośrednie, ostre zagrożenie terrorystyczne. To znaczy już wiemy, że w 2015 roku imigranci, to też wcześniej ostrzegaliśmy przed tym, wykorzystali szlaki nielegalne, żeby przemycić, właśnie nie imigranci, tylko przepraszam, terroryści wykorzystali szlaki nielegalne, żeby przemycić swoich zwolenników. W ten sposób dokonano zamachu w Paryżu, gdzie zginęło 138 osób. W ten sposób dokonano zamachu w Brukseli. Jeszcze kilka innych pomniejszych zamachów zostało dokonane poprzez osoby, które trafiły do Europy jako osoby szukające azylu albo nielegalni imigranci. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest kwestia tak naprawdę przestępczości, którą widzimy, że już mamy w tej chwili w Szwecji. Mamy też te problemy we Francji. Te problemy na przykład ostatni weekend walki klanów libańskich i syryjskich w Essen w Niemczech. Te rzeczy tworzą kolejne wyzwania dla bezpieczeństwa państwa. No, zwiększają je, bo oczywiście przestępczość też jest rdzenna, która istnieje u nas. No i wreszcie trzecia rzecz to jest kwestia spójności społecznej. To znaczy, czy ludzie z innych kultur będą chcieli żyć w ten sposób jak my i czy w miarę wzrastania tych kultur będą się integrowali, to oczywiście też jest po naszej stronie trochę pracy, czy będą po prostu żyli według swoich zasad i to na tym tle też będzie dochodziło do takich konfliktów, nazwijmy to systemowych, konfliktów o wizję państwa, kiedy te mniejszości zaczną być już istotne. Bardzo dziękuję za komentarz w takim razie i rzucenie światła na tych kilka aspektów. Pan Jan Wójcik, redaktor Układu Sił, był moim gościem w trójkowym komentarzu dnia. Rafał Tomański, dziękuję za uwagę. Dziękuję. Daria Zawiałow i Helsinki. Szybciusieńko pobiegłem sprawdzić. W Helsinkach 28 stopni Celsjusza. Dziś w 11 województwach w Polsce temperatura przekroczyła 30 stopni. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed burzami z gradem to raz i upałami to dwa. I my dziś nad tymi upałami się pochylamy, żeby uważać i żeby przestrzegać podstawowych zasad, kiedy właśnie wysokie temperatury panują. A takie właśnie teraz. Dwie dwójki i siedem trójek. W czasie upałów to trzeba bardzo uważać na fatamorgany. Najgorzej to jak widzimy, że zebra, takie zwierzę, wejdzie na pasy. I wtedy nie wiadomo, która zebra to jest zebra, a która zebra to są pasy. Ale to się zdarza niesłychanie rzadko, bo wtedy temperatura musi być 36,6 przekroczona pod pachą. Pięknie pan to zebrał w całość. Dwie dwójki i siedem trójek o sposobach skutecznych, sprawdzonych na upały. Nie tylko telefonicznie, także mailowo. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. 22 minuty po godzinie 18. Kiedy gra tak przed siebie, w powodzi deszczu i łez. Tylko tłok w siódmym niebie sprawia, że wciąż tu jest czerwony smak. Zjawia się, to znika. Ta autostrada się i znika śliczny taki Mr. of America. Lombard w programie trzecim. Już za chwilę skrót serwisu, prognoza pogody, a wcześniej ostrzeżenia dla kierowców. Zapraszamy do reklamy. Poznaję nowe kształty. Tworzę nowe budowle. Uczę się każdego dnia. Rozwijam swoje pasje. Cieszę się z małych rzeczy. Pokonuję swoje bariery. Spełniam marzenia. Każdego dnia nasze dzieci dzielą się z nami swoją małą codziennością. Bo każde z dzieci ma inne potrzeby, ale my dla nich wszystkich chcemy tego samego. Inwestujemy w przyszłość Polski. Trwają konsultacje programu Rodzina 800+. Wejdź na bliskoludzi.gov.pl/800. Burmistrz Kartuz oraz Kartuskie Centrum Kultury zaprasza na Truskawkobranie 2023. Amfiteatr Złota Góra w Brodnicy Górnej, 25 czerwca, start, godzina 15. W programie Sara James, Łydka Grubasa, Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Kaszuby, Zespół Hals oraz inni. Ponadto stoiska kół gospodyń wiejskich, artystów ludowych i gastronomiczne. Serdecznie zapraszamy. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 18. Radio Nawigator. Informacje drogowe ma dla Państwa Mariusz Dąbrowski. Droga krajowa nr 94, odcinek Legnica, Prochowice w Golance Dolnej. Na 42 kilometrze zderzyły się trzy auta osobowe. Trasa nr 94 na swoim 42 kilometrze została zablokowana. S8, odcinek węzeł Opacz, węzeł Wypędy w Puchałach na 8 kilometrze, zderzenie dwóch aut osobowych, nikt nie ucierpiał, ale zablokowany jest lewy pas jezdni w kierunku Katowic. Trasa S5, odcinek węzeł Nowe Marzy, węzeł Sartowice. W rejonie Nowych Marz na 1 kilometrze zderzenie auto osobowego z motocyklem. Motocyklista jest ranny, zablokowany został lewy pas jezdni w kierunku Poznania i łącznica zjazdowa została odblokowana. Wszystkim za kierownicą, ale i pieszym, ostrożności i życzliwości. Radio Nawigator Trójki. 18.30, zatem czas na skrót serwisu Trójki. Krzysztof Zyblewski. Nowelą ustawy znoszącej opłaty za odcinki autostrad zarządzane przez państwo i wprowadzającą zakaz wyprzedzania się ciężarówek na trasach szybkiego ruchu zajmie się na rozpoczynającym się jutro posiedzeniu Senat. Zmienione przepisy Sejm uchwalił w piątek. Aktualnie płatne odcinki państwowych autostrad to A2 Konin-Stryków oraz A4 Wrocław-Sośnica. Bułgarski prezydent otwarcie sprzeciwił się przekazywaniu przez jego kraj pomocy wojskowej dla Ukrainy. Takie wsparcie jest jednym z priorytetów nowo utworzonego rządu Bułgarii. Prezydent Rumen Radev oświadczył, że Bułgaria nie powinna interweniować w tym konflikcie. Dodał, że jeśli rząd podejmie decyzję o przekazaniu Ukrainie amunicji, to będzie to błąd. Po Krakowie jeździ tramwaj Wisławy Szymborskiej. Specjalny skład został oklejony fragmentem wiersza noblistki Przemówienie w biurze znalezionych rzeczy oraz wyklejankami, które przygotowywała poetka, mówi Michał Rusinek z Fundacji Wisławy Szymborskiej. Ten tramwaj będzie jeździł, można powiedzieć, taką trasą obok miejsc jakoś tam związanych z Szymborską. Zresztą dodam, że jeździła tramwajami właściwie głównie do Nobla, bo po Noblu już rzadko, nieco się obawiając, że w tej sytuacji tramwajowej pomiędzy jednym a drugim przystankiem ktoś ją dorwie i będzie żądał od niej autografu. Tramwaj Szymborskiej będzie kursował do końca roku. W lipcu przypada setna rocznica urodzin poetki. Pełny serwis o 19. Jutro pogodnie, słonecznie, a i owszem, między innymi na wschodzie, ale w ciągu dnia będzie się chmurzyć i padać. W pozostałych regionach również deszcz, burze z gradem, najwięcej opadów od Opolszczyzny po Podkarpacie. Wiatr południowy i zachodni słaby, umiarkowany w czasie burz w porywach do 75 km na godzinę. Jutro także upalnie, bo nadal napływa gorące powietrze zwrotnikowe od 24 stopni na wybrzeżu, na Pomorzu 28, w pozostałych regionach do 32 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. I o tych upałach właśnie dwie dwójki i siedem trójek. No ja jestem starszakiem, więc o 5 rano maszerujemy z psem na wspólny spacer. Potem już jest siedzenie raczej w domu i siedzimy razem z mężem, więc możemy 40. rocznicy ślubu nie doczekać, ale może się zrobi chłodniej i jakoś tam damy radę. Pozdrawiam. Bardzo dziękujemy, na pewno wszystko będzie dobrze. Już teraz składamy najlepsze życzenia, choć pewnie w najbliższych dniach też będzie okazja, by je złożyć. Za 28 minut 19. Time to set you free. Is it time to let it fly? Is it time to let it bleed? We used to take time to cover up the pain. And deep below it burns, and the feeling still remains. Every sorrow, another day will dawn. Escobar i Helenowa w popołudniowej audycji za 25 minut 19, więc już teraz. Podsumowanie dnia. I Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Dziś w Bratysławie Europejski Urząd do Spraw Pracy wręczył nagrody za dobre praktyki i aż dwa wyróżnienia trafiły do Państwowej Inspekcji Pracy. Pierwsze za akcję informacyjno-edukacyjną dotyczącą czasu pracy kierowców, a drugie za działania komunikacyjne i doradztwo dla uchodźców z Ukrainy podejmujących pracę w Polsce. Od 1 lipca zostanie odwołany stan zagrożenia epidemicznego, a to oznacza obowiązki dla pracowników i pracodawców. Trzeba będzie zrobić na przykład zaległe badania okresowe i wstępne medycyny pracy, czy uzupełnić brakujące szkolenia BHP. 5 połączeń regularnych oferują już polskie linie lotnicze LOT z lotniska w Radomiu. Dziś zainaugurowano pierwszy LOT do Warny w Bułgarii. Pozostałe kierunki LOTu z Radomia to Rzym, Paryż, Tirana i Preveza. Sesja na warszawskiej giełdzie zakończyła się dziś na minusie. WIG20 stracił ponad 0,8%. Dolar kosztuje 4,07 zł, euro 4,44, frank szwajcarski 4,53, a kurs funta brytyjskiego to 5,19 zł. Podsumowanie dnia. A teraz naszym gościem jest Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich. Dzień dobry. Dzień dobry. Rząd przyjął dziś projekt nowelizacji ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych. Zakłada on, że Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych KUKE będzie mogła ubezpieczać firmy działające na Ukrainie. Podobno firmy czekały na to rozwiązanie. A co ono będzie dla nich oznaczać? W czym im pomoże? To rozwiązanie przede wszystkim oznacza dużo większą możliwość elastyczności działania KUKE w zakresie udzielania gwarancji eksportowych, gwarancji kredytowych skierowanych do eksporterów, co jest bardzo istotne, ponieważ zasadniczo wszelka działalność, która jest ukierunkowana na Ukrainę, na standardowych zasadach i w zasadzie pozbawiona dostępu do tak kluczowych kwestii, jak na przykład gwarancje eksportowe. Z uwagi na fakt, iż ta działalność w obecnym okresie prowadzona jest na obszarze, gdzie toczone są działania wojenne, standardowe ćwiczenia po prostu nie obejmują tego rodzaju ryzyka. Natomiast KUKE będzie mogło w pewnym sensie również ubezpieczać ryzyka, które są związane z działalnością na obszarze wojny. To jest o tyle istotne, że dzięki temu polskie firmy będą mogły szybciej wejść na ten rynek, czyli będą mogły również uzyskać na tym rynku lepszą pozycję niż konkurencja z innych krajów. Właśnie dzięki temu, że będziemy mogli lepiej reagować, elastycznie reagować na te kwestie. To również na przykład możliwość ubezpieczenia również pojazdów czy środków transportu, co jest niezwykle kluczowe. Właśnie tych, które również będą dokonywały przewozu transportu towarów na Ukrainę. To jest również bardzo ważne, ponieważ w przeciwnym razie takie transporty nie mogły być realizowane w przypadku, kiedy nie byłyby one objęte ochroną ubezpieczeniową. Więc tutaj różnego rodzaju regulacje, które zwiększają elastyczność działania KUKE, która jest niezbędna do reagowania w tej sytuacji wyjątkowej, w której obecnie się znajduje nasz wschodni sąsiad. Czyli rozumiem, że popyt ze strony firm na te rozwiązania, które KUKE teraz będzie mogła zaoferować, będzie. Tak, ten popyt będzie, zwłaszcza, że ta znowelizowana ustawa również poszerza ofertę do tych firm, które są zainteresowane rozwojem eksportu do innych krajów, nie tylko Ukrainy, ponieważ również na przykład zagraniczni inwestorzy, którzy ulokowali swoje fabryki w Polsce, również od teraz będą mogły korzystać z oferty KUKE. Do tej pory one były wyłączone, to mogły być tylko krajowe spółki, a nie oddziały zagranicznych przedsiębiorstw. Co oznacza, że będziemy mogli również wspierać te firmy, które tworzą miejsca pracy w Polsce i których wzrost ich wyników, wzrost ich obrotu będzie bezpośrednio przekładał się na zwiększenie wyników eksportowych Polski jako kraju. Nie wspomnieć o tym, że również nowa ustawa daje dodatkowe gwarancje, możliwość udzielania gwarancji przez KUKE na inwestycje w zieloną, odnawialną energię, co jest niezwykle istotne, biorąc pod uwagę, jak duża skala przed naszym krajem stoi wyzwań związanych z zapewnieniem finansowania dla inwestycji właśnie w energię choćby pochodzącą z wiatru, słońca, czy też energię geotermalną z innych odnawialnych źródeł. Tutaj zapotrzebowanie na finansowanie jest liczone w dziesiątkach, wręcz setkach miliardów złotych i bez gwarancji udzielanych przez takie instytucje KUKE uzyskanie kredytu w kwocie niezbędnej do sfinansowania tych inwestycji po prostu byłoby bardzo trudne. Więc tutaj w tym obszarze również bardzo pożądane i oczekiwane przez przedsiębiorców zmian zostały uwzględnione i wkrótce wejdą w życie. Czyli ważne zmiany dla przedsiębiorców, a zatrzymując się jeszcze na chwilę przy Ukrainie, około 2000 firm z różnych branż jest zainteresowanych już odbudową tego kraju po wojnie. I jak mówi minister Emilewicz, pełnomocnik rządu do spraw rozwoju tej polsko-ukraińskiej współpracy, z myślą o nich powstaje narzędzie informatyczne, które ma ułatwić firmom wyszukiwanie zamówień związanych właśnie z odbudową Ukrainy. Czy coś jeszcze tutaj firmom by się przydało, tym firmom, które będą chciały myśleć o swojej działalności tam za naszą wschodnią granicą? Czy z całą pewnością, ponieważ aktywność partnerów z innych krajów na Ukrainie również jest bardzo duża. Więc istnieje duże ryzyko, że jednak przegapimy tą szansę, jeśli nie będziemy odpowiednio aktywni, by po prostu zdobyć dużo zamówień na odbudowę tego kraju. Pamiętajmy o tym, jak wyglądała sytuacja 20 lat temu, kiedy liczyliśmy na dużo kontraktów o znacznej wartości dla polskich firm na odbudowę Iraku, z uwagi na zaangażowanie wówczas również znaczne naszego kraju w tym obszarze. Natomiast w praktyce to się nie zmaterializowało, to trafiło do innych firm. I tutaj warto wyciągnąć doświadczenia również z tej sytuacji i właśnie działać już teraz. Działać już teraz, kiedy jeszcze na te projekty związane z budową z naturalnych powodów nie ruszyły na dużą skalę, ale być gotowym, aby podjąć działanie wtedy, kiedy Ukraina będzie gotowa, żeby udzielać zamówień właśnie odbudowy, ponieważ sytuacja stanie się bezpieczniejsza i po uruchomieniu zostanie finansowanie na te projekty. Czyli dobrze też, że mamy właśnie taką osobę jak pani minister Emilewicz, która no tutaj zabiega o to, żeby nasze firmy mogły jak najlepiej tam wziąć udział właśnie w odbudowie chociażby Ukrainy po wojnie, czy już teraz rozwijać kontakty z naszymi ukraińskimi partnerami? Czy każde działanie ukierunkowane na to, aby polskie firmy miały lepszą pozycję w momencie, kiedy faktycznie te projekty związane z odbudową Ukrainy zaczną być realizowane na większą skalę, jest absolutnie potrzebne, tak? Właśnie musimy o tym jak myśleć i działać w tym kierunku, ponieważ mimo dużego zaangażowania Polski w pomoc Ukrainie, to sama nam nie przyjdzie. Musimy również podjąć konkretne wysiłki i działania również w kierunku rozwijania współpracy gospodarczej, budowania zasobów, wchodzenia na ten rynek przez nasze podmioty jak najwcześniej, po to, aby po prostu faktycznie te zamówienia, które liczymy zdobyć, a nie trafiły one do firm z innych krajów. Miejmy nadzieję, że to nasze firmy właśnie będą tam aktywne. Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Z naszym gościem rozmawiała Sylwia Zadrożna, a było to... Podsumowanie dnia. Za 16:19 już za chwilę o tym, co przed nami jutro. A jutro ważne wydarzenie dla naszej radiowej społeczności. Zamykaj oczy, bo na zawsze chcę być w zasięgu twojego. Mikołaja. W zasięgu wzroku za 13 minut 19. Teraz będziemy w zasięgu słuchu. Zapraszamy do Trójki. A w audycji popołudniowej łączymy się z radiową jedynką. Tam jest Roman Czajarek, prowadzący Lato z Radiem. Dzień dobry. To już jutro. Odliczanie trwa jutro na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia punktualnie o 9:00. Tej 9:00 zabrzmi znana wszystkim lubiana doskonale Polka Dziadek, a tym samym rozpocznie się 52. Lato z Radiem. Panie redaktorze, jakie atrakcje w tym roku? Różne, ale to każdy rok i każde czasy przynoszą inne atrakcje, inne konkursy, inne zabawy, więc w tym roku żartuję, że mamy trochę kosmiczne Lato z Radiem. Choć tak naprawdę cieszę się z jeszcze czegoś innego. Z tego, że wracają koncerty i spotkania ze słuchaczami w kamerze. Nareszcie, po tej przerwie pandemicznej. Tak, bo pandemia i potem to, co się wydarzyło na Ukrainie za naszą wschodnią granicą, przewróciło wszystko do góry nogami. Mhm. I myśmy się, szczerze mówiąc, bali. Bali, że to może być tak, że to już jest koniec, że to nie wróci, więc to wraca, to będzie. Ale jak? Kosmicznie to, co pan powiedział, panie redaktorze, pobyt w Habitacie Lunares. No właśnie, więc to jest coś, za co inni płacą, jak to my żartujemy, miliony monet. Mhm. I to ci inni, to co jest Międzynarodowa Agencja Kosmiczna, to jest NASA, to jest ESA, to jest Europejska Agencja Kosmiczna, to są poważne firmy. I oni za to płacą miliony monet. A słuchacze Polskiego Radia mają jedyną taką okazję, by znaleźć się tam, wygrywając w naszym konkursie. Mamy jedno miejsce, ale to naprawdę jest prawdziwa misja i nie ma żartów. To są 3 tygodnie symulowanego lotu tam i z powrotem w kosmosie. Ze wszystkimi konsekwencjami, poza grawitacją. Jedzenie, zamknięcie, izolacja, wszystko. Ale marzenie kosmiczne oczywiście. Można spędzić. A poza tym, w czym tegoroczne Lato z Radiem będzie wyjątkowe? Myślę, że w różnych rzeczach, poczynając od maskotki, którą jest konik polski po raz pierwszy w naszej historii. To jest niezwykłe zwierzę. Właśnie jest... dlaczego konik polski? Albo go jeszcze nie było. Bo szczerze mówiąc, to jest coraz większy problem. Proszę sobie wyobrazić, że po 52 latach trzeba odnaleźć maskotkę w myśl klucza coś, czego jeszcze nie było, żeby było nasze polskie, żeby było fajne, miłe, sympatyczne i jeszcze szczerze mówiąc również nie kojarzyło się komercyjnie z żadną firmą. Dlatego żubry, bociany, mrówki odpadają. Bo czasami ktoś pyta, dlaczego nie Biedronka? No nie możemy z wiadomych względów. No i w tym momencie robi się problem. Mhm. Więc jest konik polski, rewelacyjne zwierzę, przemiłe, przesympatyczne, przytulaśne, myszowate, jak powiedzieli leśnicy, którzy mi pokazywali takiego konika i uczyli mnie o nim, bo już trochę wiem, wiedziałem mało, wiem więcej. Z czarną grzywą, z czarną pręgą, z siłą pociągową dużego konia, a dużo od niego mniejsze. No coś po prostu rewelacyjnego. Leśnicy, panie redaktorze, powiedział, ważna współpraca z Lasami Państwowymi. Tak, i bardzo sympatyczna, bo to fantastyczni ludzie, zakochani w tym, co robią. Myśmy byli w Gołuchowie u tych koników polskich, ale tak naprawdę tych stadnic z konikami polskimi jest więcej, a będziemy opowiadali o wszystkich zwierzakach, ale to jest tylko mały fragment tego wszystkiego, co się będzie działo, więc 10 dużych koncertów w różnych miejscach Polski, spotkania chociażby właśnie w lasach, fantastycznych miejscach, wylot w kosmos, Habitat Lunares w Pile, pisanie powieści przez państwa, to państwo, nasi słuchacze, będziecie pisali kryminał, a może romans, bo na razie jest początek odczytany przez Andrzeja Mastalerza na naszej antenie, a potem państwo, każdy ze słuchaczy dopisuje po kawałku. No, ciekawe, jak państwo ułożą to właśnie ciąg dalszy napisany tylko przez Izę Żukowską na początek. Tak, Iza Żukowska to napisała, za nią wstępnie, jak będą to oceniać, jest jeden warunek, żeby to się dało odtworzyć przed godziną 21:00. Więc proszę dorosłych, bo ja wiem, że fantazja słuchaczy jest naprawdę nieograniczona, żebyście brali to pod uwagę, że to musi być takie jak Polskie Radio i jak jedynka w tym przypadku uniwersalne. Lato z Radiem jest dorosłe. Jak bardzo, jeśli mogę tak wciągnąć troszkę we wspomnienia, jak bardzo w ciągu tych kilkudziesięciu lat zmieniło się Lato z Radiem? Wszystko się zmieniło, bo przecież kiedy ten program startował, to wszystko było nagrywane. I to był w zasadzie oficjalnie pierwszy program na żywo. Tak naprawdę zdarzały się próby wcześniej. Ale to był pierwszy program na żywo i nikt nie wiedział, jak to wyjdzie. I szczerze mówiąc, to pierwsze Lato z Radiem, teraz po latach można to zdradzić, wcale takie udane nie było. To był 1971 rok. W 72 roku Lata z Radiem nie było, bo wcześniej szefowie powiedzieli, nie wyszło i dajmy sobie z tym spokój. I w 73 Lato z Radiem wróciło. W zmienionej formie i to był strzał w dziesiątkę i ta forma zmieniona właśnie żywej audycji, paru godzin kontaktu ze słuchaczami, jeżdżenia po Polsce spowodowała to, że ono trwa do dzisiaj. Ale w międzyczasie pojawiły się komputery, SMS-y, smartfony, telefony, wszystko. Satelita, wozy satelitarne. Kiedyś relacja z drugiego końca kraju to była wielka wyprawa sztabu techników i ciągnęło się łącza kablowe, kable. Dosłownie ciągnęło się kable i ja nie pracuję od samego początku w Lecie z Radiem, aż tak stary to jeszcze nie jestem, na szczęście, ale pamiętam te czasy kablowe, kiedy stało dwóch panów miał takie końcóweczki kabelków dwie i mówiło, proszę bardzo, tu się macie podłączyć. I koniec, kropka. Nadawało się z tego miejsca, gdzie kończył się kabel. Dalej się nie dało. Teraz satelita, smartfon, komórka, specjalne przystawki, komputery, lecimy. Ale też mnóstwo słuchaczy, jak pamiętam, wiele, wiele lat temu, wszędzie wszyscy na plażach, nad jeziorami, w ogródkach działkowych słuchali lata z radiem. Słuchali. Bez słuchaczy w ogóle nie ma radia, ale jakie byłoby lato z radiem bez aktywności słuchaczy? Nie byłoby go w ogóle, bo tak naprawdę radio, każde radio to są słuchacze. Radio to są emocje. Radio wcale nie musi być tak idealnie uczesane, nie musi być idealnie gładkie. W lecie z radiem jest tak, i myślę, że to jest największą wartością tej audycji, że jest coś takiego jak taka letnioradiowa rodzina. I ta rodzina, jak to w rodzinie, czasami jest lepiej, czasami jest gorzej, ale trzyma się razem. Zresztą miałem ostatnio taką przygodę, że nadawałem audycję z Podkarpacia i przez 3 godziny mówiłem na żywo, więc nie można było do mnie podejść, bo co chwilę oficjalni goście, ale widzę, że z boku stoi jakiś taki pan z jakąś torbą w ogóle. No i kończy się audycja i mówię, proszę pana, no, o co chodzi, bo widzę, że pan tu tak czeka grzecznie od paru godzin. Mówi, proszę pana, ja jestem w ogóle, mam pasie tutaj, miód panu przyniosłem w prezencie, więc mówię, o, dziękuję, ale nie o to chodzi, mówi, wie pan co, bo pan u nas jest w domu od lat i to radio jest włączone i tak, jak się córka rodziła, to pan w tym radiu był, jak córka szła do pierwszej komunii, pan w tym radiu był, jak kończyła podstawówkę, pan w tym radiu był, jak się żeniła, pan był, jak się rozwodziła, pan był, pan jest zawsze. I tak sobie pomyślałem, z tego radia nie wychodzi. Tak, i tak sobie pomyślałem, że to jest taka jedna wielka radiowa rodzina. Tak. Ja go nie znam, ale on mnie zna, czyli jednak się znamy. No i często sobie radiowcy nie zdajemy też sprawy, ale myślę, że powinniśmy przede wszystkim brać to pod uwagę, że jest ktoś żywy, że jest słuchacz, który ma swoje emocje, swoje życie i w taki świat tego słuchacza wchodzimy właśnie ze dokładnie swoim słowem. Dokładnie. A to tak słowo znamienne jutro padnie, panie redaktorze, pan już ćwiczy? Jest 9, minęła 9. Nie, to brzmi inaczej, bo w pierwszym programie zawsze ta 9 mówi się, że minęła 9 i to jest ta 9. To jest formułka niezmienna od wielu lat. Tylko przy pierwszym programie. I tak będzie jutro. To będzie jutro. Panie redaktorze, to jeszcze na koniec cytat z samego pana redaktora. Tak stary jeszcze nie jestem, ale proszę przyjąć najlepsze życzenia urodzinowe. Bardzo pięknie, dziękuję. Cieszę się z tego bardzo i to jest zawsze zabawne o tyle, że te urodziny obchodzę dzień przed ruszaniem lata z radiem, bo lato z radiem rusza zawsze 21 czerwca. W pierwszym dniu kalendarzowego lata. I lata mijają, 52 będzie teraz. Jutro. O. Dzięki, do usłyszenia. Roman Czajarek, prowadzący Lata z Radiem i już przygotowujący się do jutrzejszej audycji, jak słyszeliśmy. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.